پورا کر کے دیتا ہوں اگر ان کو ڈرتے ہی ہیں اور میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں ان کے سامنے اور میں اپنے عزیز کروا شیئر کروں گا میرا کرواؤ اور میرے محترم کروا اور عزیز کروا جہاں آپ اپنا وقت یہ دنیا کی تعلیم میں خرچ کرتے ہیں تو سبوت کی تعلیم کی ضرور وقت نکالی اور خاص طور پر میں انجمن کروا اسلام کو محافظ کروں گا جو بچے جنگما کروا اسلام کے بچے بڑے محروم ہیں بڑے گائے ہیں اور میرے دین کی خدمت کے لیے مقصد کی خدمت کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے اور اسلامی اخلاقیات کی نقل و ساز و تبلیغ کے لیے اور آزاد تعلیم کو عمل کرنے کے لیے اور کروا بیاسی کی اصلاح کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں وہ کسی کو مقصد نہیں ہے اور میں یہ کہوں گا کہ انجمن کروا اسلام قابل شکر کرام ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے ان پرواز کے اوپر بتا سکو دیکھو کہ یہ کروا کیسی وہ فرنگ مار ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مہان فرمایا ہے اس لیے میں اپنے تمام عزیز کروا پیش کروں گا اور پھر انجمن کروا اسلام کے بچوں کو خاص طور پر مخاطب کروں گا کہ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دو وقت نکالیے اور اپنے دینی مدارس میں اپنے علماء سنت کی سنت میں حامل ہو کر اور دین کی باتیں سیکھیے اللہ تعالیٰ دل دلال ہوں امن والا ہوں آپ کا مددگار ہوگا آپ یہ نہ سمجھے کہ ادھر وقت گزر گیا تو ادھر ہمیں نقصان ہوگا نہیں بلکہ اگر آپ ادھر خود بھی وقت دیں گے تو وہ سارے نقصان کی چلاتی ہو جائے گی انجمن چکا سنو جان سارے مصطفیٰ انجمن چکا سنو جان سارے مصطفیٰ انجمن چکا سنو جان سارے مصطفیٰ دیکھیے اندر سے مانا لوگ عرب نے آٹھ مانا اور نبی سروی اور نبی سلامی کے اندر وہ آٹھوں مانا پائے جاتے ہیں اس لیے آپ لوگ تمہیں ان تمام معنی کو منتخب کروں لیکن آپ کو آپ کی خدمت میں تمہارے لڑکی دیتا ہوں لغت میں ہے النبی المخ برو النبی المخ دیرو النبی الخارجو النبی المخرجو النبی الظاہرو النبی الطریق الواضحو النبی المقام المرتفعو النبی الثانی والاستاذ الخطیب یہ آٹھ مانا ہے نبی نبی مخبر ہے خبر دیا ہوا نبی مخبر ہے خبر دینے والا قوم کی خبر دینے والا عام خبر نہیں ورنہ تو کبھی نبی ہو جائے اور آواز لیڈر کے لیڈر تو بسے ہوئے نہیں ہوں راتی خبریں دینا ہوں بتاؤ ہر خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا بلکہ خبر قوم کی خبر نبوت کی خبر اور نبوت تو یہ لکھنا والا ہے جو خبر کون نہ دے سکے وہ خبر دینے والا نہیں ہوتا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ڈالا جہاں تمہاری سرچی رکھا لیا وہ ہے کی خبر دینے والا وہ ہے نبی وہ مخبر ہوتا ہے پہلے مخبر ہوتا ہے بات کو اللہ اس کو خبر دیتا ہے وہ ہم کو خبر دیتا ہے اب میں چاہتا ہوں آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ جنرل جلال حکم عمل والے ہوئے مخبر بنایا مخبر بنایا ظاہر بنایا اور خان بنایا مخبر بنایا ظاہر بنایا طریق واضح بنایا اور نبی کو خدا نے المقام المصطفیٰ کا مقام عطا فرمایا اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے افسانہ اور اس کا پھر کبھی کا مرتبہ عطا فرمایا تو جو تمام ماہرین نبی شریف کے اندر پائے جاتے ہیں اس نبی محرم کو خدا نے خطاب فرما کر اشارہ فرمایا اتنا اللہ کا ظاہر کیا ہے محبوب ہم نے آپ کو ظاہر بنا کر بھیجا کیا مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھے تو میں تو کہوں گا شہادت و شہود شہادت و شہود الحضور مال مشاہدہ کے تما بالبت ہے اور بل وسیعت ہے شاہد و شہود کے معنی کیا ہے مشاہدہ کرنا مشاہدہ کرنا اور حاضر ہونا حاضر ہونا مگر صرف حاضر ہونا نہیں بلکہ مشاہدہ کرتے ہوئے حاضر ہونا وہ مشاہدہ مسل سے ہو یا وسیلے سے ہو مشاہدہ کرتے ہوئے حاضر ہونا یہ شہادت و شہود کی معنی ہے اور شاہد اسی کو کرتے ہیں جو مشاہدہ کرتا ہوا حاضر ہو جو مشاہدہ کرتا ہوا حاضر ہو مسل سے مشاہدہ کرتا ہوا حاضر ہو یا وسیلے سے مشاہدہ کرتا ہوا حاضر ہو اللہ تعالیٰ جنرل جنا رہے اپنے محبوب سر جا رہے وہ مقام کا سمایا کہ خدا کی قسم وہ خدا پر بھی حاضر ہیں وہ خدا کے بندوں پر بھی حاضر ہیں. اور خدا پر حاضر نہ ہو تو السلام علیکم جو ہم لوگ کہتے ہو میں نے کہا آپ کو یہاں پہ خارا نہیں رحمۃ اللہ کا ایک فرق سمایا. انہوں نے فرمایا کہ گرو صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ کے ساتھ خطاب کرنے کی حکمت یہ ہے کہ پرند ہوں صلی اللہ ہو رہے ہو رہا ہندو سرما اللہ جو خالی کو حضرت اللہ بڑا ہر وقت خدا پر حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر حاضر ہونے کے علاوہ خدا کی کائنات پر حاضر ہے. بلکہ میں یہاں تک عرض کروں گا کہ اگر خدا پر حاضر نہ ہو تو ہمارے سامنے خدا کے ہونے کی کیسے گواہی ہے اور ہم پر حاضر نہ ہو تو ہماری گواہی خدا کے سامنے کیسے ہوگی. وہ ہم پر ساحل ہیں ہماری گواہی خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں ہمارے ساری خدا کے حضور ہیں اور خدا کے ساری ہمارے سامنے ہیں. ہمیں دیکھتے ہیں خدا کی گواہی دیتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ہماری گواہی دیتے ہیں کہ آئے رہو ہم نے آپ کو شاہد بنایا آپ ہمارے بھی شاہد ہیں آپ ہماری مخلوقات کے بھی شاہد ہیں خدا کی ساری سمجھوں پر ہیں بندوں کی ساری خدا پر. اور جو ایسا ہو وہ ہی رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے وہی رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اپنے محبوب اسلام کو ہمارا مبارک اللہ کا پیڑا رحمت اللہ علیہ میرے ہتھیار ہوئی چل رہا ہو رہے ہو والی مسلم ہم نے آج تو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کوئی اس لیے اگر تفصیل کرتا ہے جو میں کہوں گا تو رس مارتا ہے. ایک طرف ہمارا الحمد للہ رب العالمین اور یہاں ہمارا وہاں اصل کا لیا رحمت للعالمین اللہ کی ربوبیت جہاں تک خیر مسلمان کی رحمت وہاں تک اللہ رب العالمین میری آقا رحمت العالمین اور رحمت العالمین کے معنی کیا ہے میں نہیں کہتا تفصیل روح مانو زیادہ دیکھو اللہ سے محروف جو ہے اس وقت رحمت اللہ نے ہوایا وما اصل کا لیا رحمت العالمین ہے وما صلی اللہ علیہ وسلم لہا رہے اللہ حالہ کونے کا راہم للعالمین کیا یہ ہوں ہم نے آپ کو کسی حال میں نہیں بھیجا ایک ہی حال میں بھیجا ہے وہ حال یہ ہے کہ آپ سارے عالم پر رحم فرمانے والے یہ رحمت یہ راہم کے معنی میں مطلب فائل کے معنی میں کیا یہ ہم نے آپ کو سارے عالموں پر رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت ہے یا نہیں ہے اور ہم اور آپ عالمین میں ہیں یا نہیں ہے اور ہم پھر رہے وہ بھی عالمین میں اور ہماری بات بنائیں گے وہ بھی العالمین میں مستثنا کرو العالمین سے کس کو مستثنا کرو گے نہیں کر سکتے. وہ سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے سب کے لیے رحیم بن کر آئے میرا ایمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانی اہل بیت کے اثار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رحمت بن کر تصدیق لائے اسی طرح آپ ہم پناہ گاروں کے لیے رحمت بن کر تصدیق لائے اور خدا کے قسم وہ جتنا سے رہنے والے جبریل کے لیے بھی رحمت ہے اور وہ خدا سے رہنے والی چوکی کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے لیے رحمت قرآن کے لیے رحمت ہے ہم کے بہنوں کے لیے بھی اور ہمارے بادشاہوں کے لیے بھی آپ کو پوچھتا ہوں رحمت کون کرے گا موٹے رحمت کرتے ہیں ارے رحمت کرنے کے لیے پہلے تو لوگ ہیں کہ رحمت کرنے والا زندہ ہو مرزا کیا رحمت ہے تو جب میری آپ راہم ہے اور رحمت کروانے والے ہیں تو ہمان سے کہنا وہ سارے ان کو زندہ ماننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا معلوم ہوا کہ وہ زندہ پہلے ہیں رحمت اللہ باپ کو پھر خالی زندہ ہو کر رحمت نہیں ہوتی رحمت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر رحمت کرے اس کا حال بھی تو معلوم ہو وہ نظام کا اندر ہو اور اگر حال معلوم ہے اس میں تو رحمت کیا ہو. اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی مجھ پر رحمت کرو مجھ پر رحمت کرواؤ تو آپ کہیں کہ بھائی اپنا کوئی حال بتاؤ تو میں کہوں بھائی حال مت پوچھو رحمت کر دو آپ کہیں گے بالکل لوگوں کو حال کا سب بھی بتاؤ رحمت کرے گا تو جب تک ہار والوں کا ہو رہا ہے وہ نہیں سکتا میرا آقا سننا ہو رہے ہو رہا ہے وہ کبھی ہی وبا کو سننا جن کا بھی ہے اور کائنات کے گھر جانے کا حال جھیل جانتے اور اس لیے فرمایا

بیا ماں ہوا روسی ہا تو ہم بولے گا کبھی ہر ہی لاگو میں دیا اور قرآن بول ہے لگا لگا ہوئی ہوا ہی نہ میرے پوچھ سما بات ہو رہا ہوں بڑے پورا میرے موقع اللہ اللہ کیا کیوں ہے شیطان کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بھائی قرآن میں موجود ہے یا بنی آدم اللہ یا کون میں کون شیطان ہو کما آپ والے کو میں نے اے بنی آدم شیطان تم کو کہیں کس میں نکال دے جیسے تمہارے اگر ہم آدم ہوا کو جنگ سے نکلوا دیا تم نہ ہو لڑا تم ہو مقدمے ہو میں ہے تو رات رونا ہو شیطان اور اس کے کنڈے والے تمہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ تم ان کو دیکھ نہیں سکتے اللہ ہو کر شیطان تو ہمیں وہاں پہ دیکھ سکتا ہے والا کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو خدا نے دورا کرنے کا کوئی منصب ادا نہیں کروایا یہ تو وہ مہرت دی تھی اس نے مہرت مانگی تھی مہرت مانگی تو جس کو صرف مہرت ملی ہے جو مطلب حالی ہے دل ہو گرا تم ہو پبیر ہو ان ہے تو نہ کرو ہم اور مجھے کسان کو یہ ہے کہ یار جو ہے سب لوگ کا آسرما سکتا اور مجھے کچھ آسان یہ ہے کہ ہوئی اثر رکھوں ہوں بھی ہونا اللہ اکبر ارے کسان کو اس رائے کا کوئی منصب نہیں دیا وہ تو میں اس کو ایک محنت دی گئی ہے اور نبی کو تو منصب خدا کا فرما کر بھیجا جاتا ہے کسی کو راہ کی محنت ہوئی وہ ہر جگہ دیکھ کے دیکھ لیتا ہے اور جو منصب وہ خدا لیتا ہے اس کو ہمارے گھر میں زندہ بھی ہے اور ہماری کو کائنات کا رہا کر رہا میرا ہے نبوت کے کام مجھے اور پھر ابھی گرامی سوکھا زندہ ہونے اور ہار جانے سے کام نہیں کرتا بلکہ اس کو رحم کرنے کا کچھ اختیار بھی ہونا چاہیے اور اختیار کے بغیر تو بات نہیں بنتی آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک جرم آدمی کو آپ کے سامنے پکڑ لیا پکڑ گئے اور وہ پوچھتا ہے کہتا ہوں تمہیں ہار معلوم ہے میں تو بالکل دیکھ رہا ہوں تو تم میرے پاس کوئی عمل نہیں کرتے تو ہم کیا کریں گے ہم سب کو صحیح بات یہ ہے کہ ہتھیاری تمہاری مار دی لیکن ہتھیاری کا تمہارے ہاتھ سے کھلانا اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے یہ تو قانون اس کے ہاتھ میں ہے کوئی آپ کی ہتھیاری کھول کر کے آئے تو معلوم ہو کہ زندہ ہونے کے لیے کام نہیں دیتا اور کسی کا ہار جاننے کے لیے کام نہیں دیتا جب تک اختیار نہ ہو میرے آقا زندہ بھی ہیں ہمارا ہار بھی جانتے ہیں اور اختیار بھی ہے اس لیے ہمارا زندہ آخر نہ آخر کا سر میرے محبوب تو پھر میں نے تیرے حوالے کی تو پھر کیا ہے اور خیر کل ہوں اور خیر و کثیر اور خیر کل ہوں خیر چننا والا خرا خیر کثیر تو پھر ہے اور تیرے جہان کی خیر تو پھر ہے چننا والا خرت کی خیر تو پھر ہے اور خیر کل ہوں کل خیر خدا کا تحریر کے دام ہے اللہ اور میرے دوستوں فقط اختیار کے لیے کام نہیں کرتا رحم جب ہو سکتا ہے جب رحم کرنے والا زندہ بھی ہو جانتا بھی ہو اختیار بھی رکھتا ہو اور جس پر رحم کرتا ہے اس کے قریب بھی ہو دوسرے بجے بتا رہا یہی بتا رہے گا کہ اللہ تمہارا کو بتا رہا جنرل مجموعہ نے کروایا یار جو ہر لوگ تم کا چل رہا تھا میرے مہمان میرے بچے کافی بنا کر دے رہا میرے مہمان تو کائنات کے ہفاڑے کے کائنات کے ذریعے ذریعے سے کرنے کا ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں ہمارا مطلب کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی ادب حضوری کے ساتھ ہم سرکار کو حاضر ناظر مانتے ہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسالی جو بات کرنے کی جاتے مطلب کو اور سفائی کو ٹالا جنرل جو ہوئے وہ صرف ہٹا کمایا کہ حضور تمام اور مکان کی قید سے آزاد تمام اور مکان کی قید سے حضور مقیت نہیں ہے اور جب تک مقیت نہ ہو تو تمہاری بات نہیں بنتی وہ تو قید زمان سے آزاد ہے وہ تو قید مکان سے آزاد ہے وہ زمین کی کیسے آباد ہے, وہ زمین کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, وہ پانی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, وہ ہوا کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, وہ آگ کے بغیر بھی رہ سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ پہلے حکومت کے آسمان کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, ارے وہ ساتوں آسمان کے بغیر رہ سکتے ہیں, اور وہ عرض کے بغیر رہ سکتے ہیں, وہ زمان کے بغیر رہ سکتے ہیں, وہ مکان کے بغیر رہ سکتے ہیں. اور اگر زمین نہ ہو تو میرا آپ کو دیں گے زمین نیچے تھی مصطفیٰ اوپر بتائیے, جب ان کے بغیر نہ رہ سکے ممکن ہے کہ زمین نیچے رہے اوپر ہو رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی ہوائی جہازوں کے لوگ اوپر ہوتے تو میں اثر ہوگا کہ وہ ہوائی جہاز میں اوپر ہونا وہ جس دہلے کے ہے آپ کے لیے ہے وہ ایک مادی طاقت ہے. مادی اگر مادی طاقت کو زمین کے اوپر لے جا سکتی ہے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ خدا کی قدرت نہیں لے جا سکتی. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا عمر ہونا یہ ہوائی جہاز کے اندر یہ کوئی زمین نہیں ہے بلکہ آپ کی حکمت وہاں ہوائی جہاز ہی زمین ہے. اگر ہوائی جہاز بھی یہ ہل کر جائے تو کہاں کرو بتاؤ کہاں کرو, تو یہ غلط ہے. اس لیے میرے آقا جب میرا ہوئے ہماری فلم اوپر رہے پانی نیچے رہا, میرے آقا اوپر رہے ہوا نیچے رہی, میرے آقا اوپر رہے آگ نیچے رہی, منافق کے لیے والا کر. اور سرکار سہے آسمان پر پہنچے تو دوسرے پر سرمایا میرے میں ہو پسی ہلاؤ تو اس نے کہے کہ سہے اپنے آسمان کے بغیر رہ نہیں سکتے, ساتوں آسمان سے گزر گئے. اور آس پر پہنچے تو سرمایا کے لیے کہ وہ آج کو نیچے چھوڑ دے اوپر آیا تو یہ نہ کہے کہ وہ اچھا موقع ہے نیچے رہا مکمل ہو گئے. اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہے, ان کا گورنر اختیار وابستہ ہے تو ان کے خالق کے حقیقی کے ساتھ وابستہ ہے. کائنات میں کسی جگہ کے محتاج نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ کائنات کا اثر ہوتا موقع جو کس کا مکان ہو اس کے بغیر نہیں سکتا. پانی کی محتاج مچھلی ہے, مچھلی پانی کے بغیر نہیں سکتی. ہوا کا محتاج پرندہ ہے, پرندہ ہوا کے بغیر نہیں سکتا. آپ زمین کی محتاج ہے, زمین کے بغیر کہتے رہو گے اللہ اللہ, لیکن میرے آتا ان سب کے بغیر معلومات کسی کی بھی محتاج ہے. آپ کہیں گے جو ساری کائنات حضور کی محتاج ہے, جو حضور میں راستہ گئے مکان پر پہنچے تو اشارہ حضور کے بغیر کہتے رہے, جو اس کا مکان ہو اس کے بغیر تو میں نہیں سکتا ہوں. میں جیسے پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی تو کائنات کھلو کے بغیر کیسے رہے, کھلو کو ہم مکان ملے تو کائنات کیسے جب زمین سے حضور اوپر گئے تو زمین کیسے رہے, جب آسمانوں کے حضور اوپر گئے تو آسمان کیسے رہے, تو جب آئس کے اوپر پہنچے وہ آج کیسے رہ گیا. ہر چیز جس کی مکان ہو اس کے بغیر رہتی نہیں ہے, ہوا کے بغیر پرندہ رہتا نہیں, پانی کے بغیر مچھلی رہتی نہیں. اگر کائنات حضور کی مکان ہو تو حضور کے بغیر کائنات کیسے رہے. تو یہی بات میں پہلے کہہ رہا تھا اور اسی پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے, وہ تو آفتاب خالق ہے, آفتاب چوتھی آسمان پر ہوتا ہے مگر سوائیں زمین پر آپ کو نظر آتی ہیں. اور جب زمین پر سوائیں نظر آتی ہیں تو پتہ ہی پڑا کہ وہ سوائیں آفتاب کی الگ نہیں ہیں. آفتاب کو اوپر دیکھتے ہیں مگر موت کا تمام پورے زمین پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری آپ اگر مدینے میں جلوا گئے ہوں تو وہ ضرور خدا کی طرف مکے میں بھی پھیلا ہوا ہے, اور اگر وہ مکے میں جلوا گئے ہو تو ان کا نور مدینے میں پھیلا ہوا ہے, اگر وہ قرض پر جلوا گئے ہو تو ان کا نور قرض پر پھیلا ہوا ہے, اگر وہ قرض پر جلوا گئے ہو تو ان کا نور قرض پر پھیلا ہوا ہے. اس لیے جب اپنی نوعیت کے ساتھ وہ کائنات کے ہر نظر کے قریب ہے تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ کائنات ان کے بغیر چلی رہ گئی. جب ان کی نورانیت کائنات کے ہر درجے کو حاوی ہے تو کائنات کا کوئی درجہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے. وہ تو کہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار بدن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجموعہ نے اپنی معرفت کا سب سے بڑا وسیلہ بنا کر بھیجا اور ہمیں بتایا کہ اے میرے لوگو تم ہر چیز کو تلاش کرتے ہو اس چیز سے جو اس کے تلاش کر رہی رہا ہے مجھے خراب کرنا ہے تو میرے نور کے ذریعے مجھے خراب کرو، اور نور کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اور خدا کے نور کے بغیر خدا ملتا نہیں ہے، اور جس دل میں مصطفیٰ کے بغیر ہیں خدا کی مصبت کبھی خدا کے نور کے روشن کے لیے بغیر ہے، اور وہ خدا کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہے، اور وہ خدا کے قریب ہے۔ بس میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی مارکا اپنا ہاتھ نہیں آتی، اور خدا کی مارکا میں کوئی رسید نہیں ہوتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بغیر، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے آقا کی جتنی مقدس سزائیں ہیں، اور جو ان کے ارشادات ہیں، اور جو ان کے قوانین ہیں، جو ان کا مقدس کردار ہے، جو ان کا نورانی، جو ان کی نورانی نقصان ہے، وہ سب میرے آقا کی نورانی خواہیں ہیں۔ اس لیے ان کی اداؤں کے کھانے میں ہم نے جھڑنا ہے، ان کی گفتار کے رنگ میں ہم نے رنگنا ہے، اور ان کے ارشادات پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اپنے آقا کے فرمان بردار ہو جائیں، تو یقین کیجیے اگر آپ مصطفیٰ کے فرمان بردار ہو جائیں تو کائنات کا فرمان بردار ہو جائے گا۔ اور یہ تو قرآن بابا کہتا ہے، قرآن بابا کہتا ہے کہ رسول اللہ واسو رسول، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی ساتھ کے لیے پیدا ہوایا، اور کائنات کو ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا ہوایا۔ کائنات ہماری بھی پیدا ہوئی، اور ہم خالق کائنات کے لیے پیدا ہوئے۔ لیکن آپ سوچیں گے بھائی کائنات ہماری بھی پیدا ہوئی تو سمجھ نہیں آتا، یہ پانی بھی ہماری پیدا ہوا، اور یہ آگ بھی ہماری پیدا ہوئی، اور یہ بجلی بھی ہماری پیدا ہوئی، اور یہ چاند سورج بھی ہماری پیدا ہوئے۔ لیکن گرمی کے زمانے میں سورج اتنی گرمی کہہ رہا ہے کہ ہم دل سے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سورج تو ہم کو ڈرا رہا ہے، ارے تو ہماری خدمت کے لیے بڑا ہوا تھا، مگر تو ہمیں دھوکا رہا، تو ہم پر ہمارے ساتھ، مگر سورج ہماری بات نہیں مانے گا، پانی ہمارے لیے کھڑا ہوا مگر جب سیلاب آئے گا تو لوگ کہیں گے تو ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوا تھا، تو تم ہمارے باہر نہیں جا رہا ہے، تو پانی سیلاب آپ کا سزا نہیں مانے گا۔ اگر آپ کبھی لگ جائے اور آپ کہیں کہ آپ کو تو ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوگی، اور ہمارے گھروں کو ڈرا دیا، آج آپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ میرے لیے اور میرے پیارے لوگوں کو میں اور بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کی بات مانیں تو کائنات کی بات مانیں، اور یقین کیجیے کہ ہمارا کرونا کے دور ہوتا رہا، ارے ہمنگ کے تصوفات، ان کے کرامات، ان کے برکات کا فلسفہ ہی یہ تھا کہ اولیاء نے خدا کی بات کو نہیں کرا، کائنات کے کائنات نے اولیاء کی بات کو نہیں کرا، یہ خدا کا فرما ہو جائے، کائنات ان کی فرما ہو جائے۔ وہ آپ خدا کی مانا اور سبھی رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں یقین کی جتنے دن جمع رکھتے ہیں وہ بات کسی کام وزن بدلن کے سوال ہے۔ میں نے دیکھا روزگار کے بازار میں ایک آنے والے لوگوں پیچھے پر سوال ہو کر آ رہے ہیں کہ نہ ہاؤس بڑا بڑا بڑھ بن سب کتنا سیزن ہم پائے گا تم سب۔ میرا حال یہ ہوا کہ خوف کی مائی میں چل رہا تھا تو تم کو دس کے بعد دوست کہ ساری مرا مرا کے دیجیے کبھی وہ بزرگ کو کرائے جو چیزوں کا سوال تھے تو میرا ساری صاحب کو کیا کرتا ہے جو ہم کا جگہ دھوپ میں ڈال مکے کہ جگہ مکے کر کے دھوپ میں چکے تو خدا کا حکم نہ کہا کرنا تیرا حکم نہیں کر سکے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے ہو رہے کائنات ہماری ہو رہے اور میں نہیں کہتا قرآن قدوس نے خود ہوایا اے تمہاری نبوت اس پر تمام لوگ من کا نمیا ہو کان اللہ ہو رہا ہوں تو اللہ کا ہو جائے تو اللہ خود کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ خود کا ہو جائے اس کی کائنات خدا کی کائنات کی اس کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری تمام مصیبتوں کا حل اور ہماری تمام مشکلوں کا حل اسی میں ہے کہ ہم سرکار کے ہو جائے اور جو سرکار کا ہوگا وہ خدا کا ہوگا۔ تم نے نہیں کر لوگا لوگوں نے کہیں نواز لوگا لوگوں نے لوگا جب اللہ ہو پائے گی ہند آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی وہ پالی ہی مبارک وسلم کتاب کے بعد ہمیں وہ قسمت پیدا ہو جائے جو ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو یہی تو روح کی ہوا ہے، یہی تو روح کا تقاضا ہے، ارے اسی کو روح پیار کر رہی ہے، اور اسی جذبے کی بنا پر روح نے بنا کر نعرہ لگایا، اور اسی جذبے کو لے ضرور ہے جہاں خدا کو ڈھونڈا اور مصطفیٰ حضور کی روشنی جس سے نصیب ہو گئی جس نے خدا کو پا لیا اور اس کے بعد تو کوئی چائے کار ہی نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر کسی جو دعا کر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله, والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله يا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خير الخلق الله يا قاسم يا ذات العالمين صلى الله عليه وسلم.